Foie verde lemn sălciu, foie verde lemn sălciu, cât o-i fi pe lume viu, de inima nu vreau să știu. Și de-o fi să mai trăiesc, la toți nu mă căciulesc, că dacă mă-i căciuli, mă, la ce dracu-i mai trăi? Salmanul norocul meu, l-au beu boi-n pâină, nu știu boi l-au beu tine. Cine are noroc, are pune viatră și răsare. Dar eu să mă îmbusui o câmă și nu răsare deloc. Dar eu să mă îmbusui o câmă și nu răsare deloc.